Ботика е на тимиче. Колико на гай на йо, Ботема на гай на йо. Ботика на гай на йо, Ботема на Guy.